περνάνε από το μυαλό μου. Αλλά με αυτή η οικογένεια είμαστε εδώ πάλι και ζούμε κοντά σας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και αυτή είναι η χαρά που έχουμε και η πίκα πρέπει να περάσει και ας ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να δει το σπίτι αυτό και να δει, να συνδέσει την ιστορία μας με τη χώρα αυτή. Έχουμε κάνει πολλά καλά σε αυτή τη χώρα. Μην κοιτάμε μόνο μερικά κακά που θέλουν να λένε για μας. Αυτό θα ανοίξει μια πόρτα να δείτε πόσο προοδευτική ήταν η οικογένειά μας για αυτή τη χώρα. Προφανώς μιλάει για τη βασιλική οικογένεια που ήταν η προοδευτική οικογένεια για αυτή τη χώρα και να πάμε να δούμε το σπίτι, το τατόι εννοεί όταν λέει σπίτι, για να δούμε και να εκτιμήσουμε τι είχαμε και τι χάσαμε. Αλλά εμείς εδώ επειδή στηρίζουμε τη βασιλεία ως θεσμό, θέλουμε να αλλάξει το πολίτευμα και θέλουμε τον Παύλο, αυτός είναι εδώ που ακούσαμε, τον Παύλο για βασιλιά μας, είναι έτοιμος. Δεν το διέψευσε ακριβώς. Τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου χθες. Δεν είπε όχι κάθετα. Είπε όχι τώρα γιατί υπάρχει σύνταγμα κτλ. Αλλά ευτυχώς το άφησε ανοιχτό. Κρατάμε αυτό που λέει ότι είναι μια προοδευτική οικογένεια, η βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Μόνο πρόοδο έχει αφήσει πίσω της και μόνο πρόοδο έχουμε να θυμόμαστε. Επί βασιλέων η πρόοδος πήγαινε και ερχότανε σε αυτό τον τόπο. Αυτό φάνηκε και από τις εκδηλώσεις που είχε παραβρεθεί ο βασιλιάς τότε, ο Κωνσταντίνος, ο δεύτερος, το 1966 στην περιοχή του Μακρυγιάννη. Οι Αθηναίοι καταχειροκροτούν και ζητογραφάζουν τον βασιλέα που φτάνει στο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη για την εορτή της επετείου της συντριβής των κομμουνιστών κατά το Δεκεμβριανό κήρυγμα του 1944. Ο βασιλεύς εισέρχεται στον χώρο του στρατοπέδου εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων. Στην εορτή της επετείου παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής κ. Παπασπύρου, οι υπουργοί κ. Κωστόπουλος, Σαββόπουλος, Αποστολάκος, Γιαννόπουλος, Κοθρής και Μαυριδόγλου, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Κανελόπουλος, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και χιλιάδες συγγενείς και φίλοι των θυμάτων του Δεκεμβριανού κινήματος. Κάποιοι κατά καιρούς διακινούν σενάρια ότι μπορεί κάποιοι από την οικογένειά σας, εσείς ή κάποιοι άλλοι από την οικογένεια, να μπουν στα πολιτικά πράγματα, να ιδρύσουν κόμμα, να διεκδικήσουν την ψήφο του λαού. Και επειδή υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα στα Βαλκάνια, ο τελευταίος βασιλιάς της Βουλγαρίας, ο Σιμεών, ο οποίος ίδρυσε κόμμα και μάλιστα έγινε και πρωθυπουργός για 4 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, ήταν από το 2001 έως το 2005. Μάλιστα. Αυτό περνά καθόλου από το μυαλό σας? Είναι κάτι που το σκέφτεστε? Πολλά περνάνε από το μυαλό μου. Να σας πω, εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια η οποία η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου έχει αλλάξει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Πολλά περνάνε από το μυαλό μου. Να περάσει και το βασικό όμως από το μυαλό σου, βασιλιά μας, να γίνεις βασιλιάς, να βγεις μπροστά, όχι κόμμα. Όχι, μην μπλέξεις τώρα. Έχουμε τόσα κόμματα τώρα, με Καριστιανού, με Σοϊ Κωνσταντοπούλου, με όλους τους υπόλοιπους, με Τσίπρα. Τι είναι όλα αυτά? Αυτός είναι πάνω από όλα αυτά. Εμείς θέλουμε βασιλεία εδώ, θέλουμε θεσμό. Θέλουμε να φύγει ο Τασούλας από το Προεδρικό Μέγαρο, να εγκατασταθούν εκεί άλογα, άμαξες. Βάλαμε εδώ και τον Γκλώρια που είναι σαν άλογα που καλπάζουν. Μανδύες, δεξιώσεις, βασιλικούς διαπιστευμένους ρεπόρτερ. Τι άλλο θα έχουμε? Υπασπιστές, ξέρω εγώ, αυλάρχες. Όλα αυτά να ανακαινήσουμε το τατόι ωραία, να έχουμε και την Κέρκυρα. Γενικώς να υπάρχουν όλοι αυτοί οι κυφήνες και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν, να ρουφάνε το αίμα όλων των υπολείπων. Πώς τα πήγε ο Γκλίξμπουργκ, ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, όταν είχε έρθει η Χούντα? Ρώτησε ο Χατζηνικολάου τον Παύλο. Ο ίδιος παραδεχόταν ότι μπορεί να χειρίστηκε λάθος τα πράγματα τότε? Τι σας έλεγε μετά? Ποτέ δεν το είπε αυτό. Το μόνο πράγμα που είχε πει ότι ήταν λάθος ήταν όταν είχε γράψει τα γράμματα στον Παπανδρέου, που ήταν στο πολύ Γεώργιο σκληρά, Παπανδρέου. Στο Γεώργιο Παπανδρέου. Αυτό ήταν, νομίζω, το λάθος που δέχεται. Εκεί με το Υπουργείο Άμυνας και την κόντρα αλλά, αυτή. Αλλά που είχε. Όταν ήρθε η Χούντα 21 Απριλίου, εκεί άσκησε με το καλύτερο τρόπο που μπορούσε ο ίδιος. Εκεί άσκησε με το καλύτερο τρόπο που μπορούσε ο ίδιος, με την αίσθηση, με την καρδιά του. Και μπράβο του βασιλιά μας τότε που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Θα ακούσουμε τον ίδιο το βασιλιά, τι είχε κάνει τότε όταν είχε έρθει η Χούντα και γιατί όρκησε τελικά τη Χούντα. Υπήρξατε όμως ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος όρκησε την κυβέρνηση της Χούντας. Βεβαίως τον όρκησα. Και αν δεν την είχα ορκίσει, πρέπει να σκεφτούμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Διότι, άμα θέλετε να το αναλύσω, πολύ ευχαρίστω θα σας πω ότι αν δεν την είχα ορκίσει, θα κατεβαίναν τα τμήματα πάνω και θα σκοτώνονταν ο πατέρας με γιο και ο γιος με πατέρα και αδελφός με αδελφό. Θα μπαίναμε σε μια εμφύλια σύρεξη. Και δεύτερον, εάν δεν την όρκησα εκείνη τη στιγμή, δεν θα είχα κανέναν τρόπο να την ανατρέψω. Ευφύες το τελευταίο. Την ορκίζεις, γιατί αν δεν την ορκίσεις, τι θα έχεις να ανατρέψεις, και αφού την έχεις ορκίσει, λες μετά εγώ θα σε ανατρέψω. Και παλεύεις να την ανατρέψεις. Αλλά αν δεν είχε ορκιστεί με τον ίδιο, ναι, θα είχαμε εμφύλιο. Πατέρα στο γιο και ο γιος στον πατέρα. Χαμός, δύο φορές. Δηλαδή, σκοτωνόντουσαν δύο φορές ο καθένας. Σύμφωνα με τη λογική εδώ του μπαμπά του Παύλου, του πάλι στο Χατζηνικολάου έχει δώσει συνέντευξη, του βασιλιά μας, του αείμνηστου Κωνσταντίνου. Και τότε, όπως ο ίδιος έχει πει, έβγαλε και μια φωτογραφία μετά την ορκομοσία της Χούντας, αλλά στη φωτογραφία είναι βλοσιρός. Δεν γελάει. Αυτό πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό, έτσι νόμιζε, ότι κοιτώντας μας βλοσιρά, θα πάρουμε όλοι το μήνυμα ότι διαφωνεί με τη Χούντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βρω τρόπο να επικοινωνήσω με τον ελληνικό λαό. Πώς θα το κάνω? Και εγώ ζήτησα τη φωτογραφία, δεν τη ζήτησαν αυτοί. Δεν ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί μου. Λέω, θέλω φωτογράφο να φωτογραφηθώ. Γιατί ήθελα ο ελληνικός λαός να δει πώς αισθάνομαι για αυτού του πανεδρόπου. Όλοι το καταλάβαμε τότε. Πραγματικά λέμε, κοίτα, δεν γελάει ο βασιλιάς. Άρα τους μισεί, είναι παλιά άνθρωποι. Και το κρατήσαμε αυτό και μας βοήθησε πάρα πολύ να είναι καλό βασιλιάς μας. Τότε πολύ προοδευτική οικογένεια, όπως είπε και ο Παύλος χθες. Μένουμε λίγο ακόμα, θα πάμε στο ξεκατίνιασμα Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι το θέμα των Άδωνη ζωής, που είναι το θέμα των Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, που είναι το θέμα της ημέρας. Αλλά να μείνουμε λίγο, γιατί το τατόι, το σπίτι, όπως λέει και ο Παύλος, έχει αγοραστεί. Ο πατέρας σας, το θυμάμαι αυτό γιατί το είχα συζητήσει μαζί του, είχε μια πίκρα για τον τρόπο με τον οποίο του φέρθηκε το ελληνικό κράτος σε σχέση με το Τατόι. Το ξεπεράσαμε την πίκρα όμως αυτή. Θεωρούσε δηλαδή ότι ανήκε στην οικογένεια αυτό, ναι, ότι είχε αγοραστεί το κτήμα με χρήματα της οικογένειας, ότι δεν ήταν δώρο του κράτους. Καμία σχέση. Ήταν αγορασμένο και χτισμένο από την οικογένεια. Δεν ήταν θεωρία αυτό, ήταν πραγματικότητα. Και γι' αυτό και το δικαστήριο είπε ότι ήταν δικό μας. Με τι το αγόρασε η οικογένεια? Πώς αγοράζουν οι βασιλιάδες? Έχουν δουλέψει, έχουν κάνει κάτι και έχουν δημιουργήσει τα λεφτά και πάνε και το αγοράζουν? Και αν πει ένας βασιλιάς, θέλω αυτό το κομμάτι γης στο βασίλειο, εδώ, αλλού ή παραπέρα, τι θα του πουλήσουν? Μια τυπική διαδικασία προφανώς θα γίνει, γιατί κάποιες στιγμές μπορεί να πέσουν οι βασιλικές οικογένειες για να έχουν οι άλλοι να τρώνε από τα έτοιμα. Αλλά πώς ακριβώς αγοράστηκε το συγκεκριμένο σπίτι, κτήμα, που το λέμε όλοι εμείς? Θα μείνουμε με την απορία. Όμως να ξέρετε ότι και ο Παύλος, που είναι ένας από εμάς και μένει εδώ κοντά μας, όπως είπε, μένω κοντά σας, μας κάνει μεγάλη χαρά και τιμή, μας περιποιεί όλο αυτό. Ο Παύλος λοιπόν έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά για να καταλάβει κανείς τι θα πει να έχει ηθαγένεια, είναι ότι πολλοί Έλληνες έχουν ταξιδέψει στην ξενιτιά, αλλά πάντα έχουν το ελληνικό διαβατήριο και παραμένουν Έλληνες με ελληνική υπηκότητα. Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανηθαγενείς. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Το στρώ μας γύρω είναι το στρώμα μου μονό. Είναι το στρώμα μου μονό. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα να καταλάβει κανείς. Αλλά να πηγαίνεις τώρα σε αεροδρόμιο, να περνάς σύνορα και να σε κοιτάει κάποιο στα μάτια και να λέει μέσα ανηθαγενής και σου λέει, και εσύ τι είναι αυτό? Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημά. Υποφέρεις, πονάς. Την πατρίδα ζητάς. Και το ζήσαμε αυτό για αρκετά χρόνια. Το τι χαρά έχουμε τώρα που να περνά τα αεροδρόμια και το ηλεκτρικό μηχάνημα και να μπαίνει και να φεύγω κατευθείαν και να μην περιμένω σε μια σειρά σαν ένας μετανάστης που πάει να κάνει κάτι κακό. Σαν ένας μετανάστης που πάει να κάνει κάτι κακό. Για μένα είναι μεγάλη χαρά αυτό. Κλέφτρα ξενιδιά, τα παλικάρια. μάγισσα γάτια. Σύγχαμα! Ας μαλάμα μας. Με τα λεφτά μαγεύεις πάντα μαμονιά. Χωρίζεις μάνες και παιδιά. Και για τα παιδιά μας που τώρα έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Αλλά το να είσαι ανηθαγενής είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Κάνε Παναγιά, ξενιδιά να πάψει κι άλλη μάνα πια. Μάνα! Για χωρισμό μην κλάψει κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να έρθουν ξανά. Ομολογώ ότι και εγώ συγκινούμαι πολύ που βλέπω αυτούς τους ανθρώπους αυτή την απόγνωση. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Για όσους δεν καταλάβατε. Αν ηθαγενής λοιπόν έγραφε το διαβατήριο, τα διπλωματικά χαρτιά, δεν ξέρω τι είχε, και τον ζόριζε πάρα πολύ αυτό, γιατί νιώθε σαν το μετανάστη που πάει να κάνει κακό. Έτσι είναι στη λογική του, επειδή είναι προοδευτική οικογένεια. Και περάσαμε λοιπόν στον καυγά. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα, εμείς καταδικάζουμε. Είναι αδέρφια, είναι Ελληνόπουλα και ο Άδωνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να τα βρούνε, γιατί ο ελληνικός λαός χρειάζεται ηρεμία, σύνεση, για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά, όπως λένε όλοι αυτοί, χωρίς ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι η Ελλάδα, μας ενώνει η Ελλάδα. Στη Βουλή, λοιπόν, ο Άδωνης είπε τραμπούκο τη ζωή. Κυρία Πρόεδρε, ακουστήκατε παρακαλώ. Ακουστήκατε παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, αφήστε το Προεδρείο. Δεν την έχω διακόψει καθόλου την ανάγωση. Έχω παγώσει το χρόνο. Ακουστήκατε με προσοχή και με άνεση. Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελία. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, θα μάθει την τέλη εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθω πατέρας και η μάνα της. Κυρία Πρόεδρε, ακουστήκατε παρακαλώ. Αλλά εσείς από ιερά πράγματα δεν έχετε ιδέα, μόνο από βιαστές ξέρετε. Αυτοί είναι οι πελάτες σας και ας με αυτούς κάνετε παρέα. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ποιος? Ο Γεωργιάδης. Δεν είναι πόλεμος σε τούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Εδώ είναι αυτό που λέμε και το μάθαμε από τον Άδωνη, ο τραμπούκος ή τραμπούκο. Προφανώς είναι και το τραμπούκο, είναι και επίθετο, γιατί τη λέει τραμπούκο με ωμέγα, όχι τον τραμπούκο που λέμε ότι δεν είναι τραμπούκος, στην αιτιατική τον τραμπούκο, είναι ή τραμπούκο της τραμπούκου, την τραμπούκο, τραμπούκο. Όλο αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα μικρό από αυτά που έγιναν, ελεηνό τον είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλά, συνεχίζεται καιρό αυτή η κόντρα και όλα ξεκίνησαν σε αυτή τη φάση, αυτό το επεισόδιο του σύριαλ, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης περιέγραψε πώς πήγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέσει μήνυση 12 παρα 10 στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων. Ένας αστυνομικός που την είδε, το έμαθα προφανώς από τον άλλο, γιατί είναι σούσουρο. Ναι. Όταν ξύπνησε το πρωί, είχα μήνυμα στο κινητό μου και μου λέει: Υπουργέ, μπορεί να γελάσεις. Τον πήρα τηλέφωνο, λέει: Τι έγινε, και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία σκηνή. Έτσι, παίρνουμε μία ρόμπα περίπου, μπελέ, μπήκε μέσα. Έτσι μου την περιέγραψα, μία ρόμπα. Από τον ύπνο, πανικά. Ρομπ ντε Σάμπ. Ρομπ ντε Σάμπ. Μέρα την πραγματική δεν είχε ενδυμασία. Μπήκε μέσα στο νοικοκυριό στις 12 παρα 9 λεπτά το βράδυ να καταθέσει μήνυση. Προφανώς και κοιμόταν με είδε στον ύπνο. Δεν μπορεί να εξηγεί διαφορετικά. Άμα δεις Γεωργιάδη στον ύπνο, προφανώς πας και κάνεις μήνυση. Δεν αντέχεται όλο αυτό. Πας και κάνεις στο Μορφέα. Αυτός δεν είναι υπεύθυνος για τον ύπνο. Πας και του κάνεις μια μήνυση. Γιατί σε όθησε και σε έκανε να δεις τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό με τη ρόμπα που περιγράφει εδώ, αλλά αν έχει γίνει. Πρέπει να ήταν ωραία στιγμή, εμπειρία στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων που έχει περάσει, όχι και λίγα, το συγκεκριμένο τμήμα. Θα τούτυχε και αυτό. Αυτά τα είπε στο Ζαχαρό που έδωσε συνέντευξη χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης και έδωσε ένα χαρακτηρισμό ακόμα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μου έχει πει. Πώς γίνεται να σας βρει, να σας λέει σκουλίκι τυποτένιο. Άλλου κόμματος, ότι. Που το έχει από κατάπαμα μαζί που με θέλει, ότι για να την αντιμετωπίσει, επιτροπές παίρνει λεξοδανήλ για να είναι ήρεμη. Ναι. Ναι, αλλά δεν σε φτάνει στα όρια σου. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το πώς φτάσει στα όρια σου. Είναι ό,τι χειρότερο, αν δεν σου ήμουν, ό,τι χειρότερο, παιδάκι μου. Δεν υπάρχει. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα εδώ για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωραία περνάμε, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ. Υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει διάλογος. Γενικώς, καθόλου τοξικότητα, ήρεμα νερά, αυτά που χρειάζεται ένας λαός για να πορευθεί. Και όλα αυτά αναδεικνύουν βεβαίως και την πολιτική, γιατί υπάρχουν ιδεολογίες πίσω από όλα αυτά, τώρα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Βγαίνει ο Μαρινάκης, το κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Press Room, να δικαιολογηθεί, έχοντας και νιώθοντας ενοχές, για την απειλή, καρά απειλή ήτανε, απειλάρα, απέναντι σε δημοσιογράφο θα του κάνει μήνυση επειδή δεν γουστάρει τις ερωτήσεις που του κάνει. Προσπάθησε να μας πείσει χθες ότι δεν ήταν απειλή όλο αυτό, δεν ήταν ερώτηση επίσης αυτό που έκανε ο Αβραμίδης και γενικώς ήταν ελαφρώς απολογούμενος. Ο κύριος Μαρινάκης με τα μέχρι τώρα θα μείνει για δύο λόγους στην ιστορία. Με το tweet που είχε γράψει στον Αλέξη Τσίπρα ότι αν ζούσαμε στον εμφύλιο εγώ θα σε είχα σκοτώσει. Και δεύτερο με την απειλή κατά δημοσιογράφου μέσα στο Press Room. Γιατί με κατηγορούν? Γιατί δήθεν απείλησα έναν δημοσιογράφο που δήθεν ρώτησε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ούτε απειλή ούτε ερώτηση. Πάμε στο γιατί δεν έχουμε ερώτηση στην πραγματικότητα. Ερώτηση είναι στο συγκεκριμένο θέμα. Εσείς πιστεύετε, θεωρείτε, νομίζετε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή, ναι ή όχι? Η ερώτηση αυτή με διάφορους τρόπους είχε γίνει πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό αρκετές φορές. Και από τον εν λόγω δημοσιογράφο και από άλλους. Και εγώ είχα δώσει τις απαντήσεις που πιστεύω ότι είναι σωστές και από το αρμόδιο Υπουργείο και συνολικά από την κυβέρνηση. Το συμπέρασμα ότι μόλις παραδεχτήκατε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή με το μανδύα του Φερετζέ του ερωτήματος δεν είναι ερώτηση. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα γράφει τις ερωτήσεις ο Παύλος Μαρινάκης. Αφού δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι ή δεν έχουν το στυλ το απαιτούμενο να ρωτήσουν και οι ειρωνίες θα κοπούν και οι δεύτερες και τρίτες ερωτήσεις, το follow-up που λέμε θα κοπούν, όλα αυτά θα κοπούν, διότι θα ορίζει ο ίδιος ο Μαρινάκης την ερώτηση και βεβαίως θα δίνει και αυτός την απάντηση. Και θα σταματάνε όλα στη μία απάντηση. Δεν θα υπάρχει δεύτερη και τρίτη και ελαφρώς πιπεράτη, προβοκατόρικη ερώτηση για να βγάλουμε είδηση. Όλα αυτά δηλαδή που γίνονται σε όλο τον πλανήτη, περίπου 200-300 χρόνια, 400 όσο υπάρχει, μπορεί και παραπάνω. Τύπος, δημοσιογράφη, εξουσία και ερωτήσεις. Από πότε η γνωστοποίηση των δυνατοτήτων που έχει ένας πολίτης, ένας πολιτικός, ένας δημοσιογράφος εκ του νόμου είναι απειλή? Από πότε είναι απειλή? Και να το θέσω και διαφορετικά. Είναι απειλή το να στείλεις ένα εξώδικο σε κάποιον αν θεωρείς ότι αυτά τα οποία λέει είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής σε σχέση με αυτά που είπες και αλλάζουν εντελώς το νόημα όσων λες? Και θα πάω και στην ουσία, γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα στην ουσία του τι πήγε να γίνει. Πάω σε όλο το υπόλοιπο που αφορά εμένα και τον εν λόγω δημοσιογράφο. Και αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταφύγει στη δικαιοσύνη, και λέω προσαγωγικώς ότι για ακόμα μια φορά δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή μου τη δυνατότητα, την οποία όμως την έχω ακέραιη κάθε φορά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, και εσείς και όλοι, όταν θεωρούμε ότι κάποιος βάζει λόγια που δεν είπαμε, τα οποία είναι μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα. Εδώ προσπαθεί να πείσει, αλλά δεν τα καταφέρνει προφανώς, ότι δεν ήταν απειλή αυτό που έκανε τις προηγούμενες μέρες στο Press Room. Και αρχίζει να λέει ότι πώς θα αμυνθεί ένας άνθρωπος, μα δεν είναι άνθρωπος εδώ, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι εκεί για να τον μαστιγώνουν και να τον πατάνε κάτω και σε εισαγωγικά να τον πυροβολούν με ερωτήσεις. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαδικασία και είναι εκεί για να ανεχτεί τα πάντα. Ακόμη και ισοπεδωτικές ερωτήσεις, άδικες ερωτήσεις, προβοκατόρικες, ξαναλέω. Γι' αυτό είναι και όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι έχουν δεχτεί πειρά. Πειρά από ερωτήσεις. Εδώ το γενικεύει και λέει πώς ένας άνθρωπος θα αμυνθεί. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το ξέρει πολύ καλά, αλλά έπρεπε κάτι να πει χτες, γιατί κατάλαβε ότι έδειξε αυτή την ωραία πτυχή της δεξιάς προχτές με τις απειλές. κατά των δημοσιογράφων και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το πάρει πίσω. Αν δεν μπορούμε να πάμε στη δικαιοσύνη, τότε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Να αρχίσουμε να απειλούμε όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν, θα σε χώσω 2 μέτρα κάτω από τη γη? Ποιο είναι το καταφύγιο ενός ανθρώπου όταν βλέπει ότι γίνεται κάτι και παράνομο και χυδαίο και επικίνδυνο? Ποια είναι η αντίδραση? Μπορεί κάποιος να μου πει μία αντίδραση? Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος? Τι να κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Προφανώς φυλακή. Θα μπορεί το press room να έχει κελιά και να είναι μέσα εκεί κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, και να απευθύνουν τις ερωτήσεις από εκεί με κελί, με τηλέφωνο. Πώς είναι στα επισκεπτήρια που έχει τζάμι, έχουμε δει ταινίες, ή σειρματόπλεγμα ή οτιδήποτε. Θα μπορούν να είναι εκεί δημοσιογράφοι και να ρωτάνε. Αλλιώς καταργείς τους δημοσιογράφους, κάνεις εσύ ερωτήσεις και τις απαντάς και ό,τι καταλάβει, όποιος καταλάβει. Να ξαναγυρίσουμε όμως στο βασιλιά μας, τον τωρινό βασιλιά, το διάδοχο δηλαδή, τον Παύλο, ο οποίος μιλάει για το τι ακριβώς συνέβη εκεί επί Χούντας και χρησιμοποιεί φρέσκους όρους. Ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν 1η Απριλίου, πολλοί είχαν την αίσθηση ότι ο βασιλιάς ήταν με τη μεριά τους. Γιατί το πλάνο που είχαν βάλει για να γίνει αυτό το πραξικόπημα ήταν τόσο επιτυχημένο. Γιατί ήταν οργανωμένο από χρόνια για να γίνει, εάν κάποια κομμουνιστική παράταξη θα είχε προσπαθήσει να ξαναπάρει το κέντρο της Αθήνας. Και οπότε δούλεψε τέλεια αυτό. Όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας, όλη τη χώρα. Και δεν είναι κάποια κομμουνιστική παράταξη, βέβαια είναι κάποια κομμουνιστική ΚΚ. Ναι, το λέει με το δικό του τρόπο, το κουκουέ, για το κουκουέ μιλάει. Αυτή είναι η αντίληψη μετεμφυλιακή και πώς είχαν μεγαλώσει οι βασιλιάδες, οι Φρυδερίκες, οι πρέσβεις τότε, οι κυβερνήσεις, όλο γενικό, οι χούντες, όλο γενικό στο σύστημα, ότι κάποια κομμουνιστική παράταξη θα έπαιρνε το κέντρο. Τι να το κάνουν το κέντρο της Αθήνας, σιγά το κέντρο. Η υπόλοιπη χώρα έχει μια αξία. Τώρα το κέντρο βέβαια θα καταληφθεί, έρχονται οι αγρότες, μπουκάρουν με τα τραχτέρ και θα είναι από σήμερα μέχρι αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα πάμε σε μια πολύ σοβαρή δήλωση, η οποία αλλάζει όλα τα δεδομένα. Ας πούμε ότι δεν είναι στα δεδομένα. Μας, τι θα γίνει? Θα κάνουμε εκλογές μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Άτο. Εάν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, κατά το Σύνταγμα είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κυβέρνηση. Λένε όλοι όχι. Άμα λένε όχι, θα ξαναβάλουμε εκλογές να κάνουμε. Άρα θα κάνουμε μια κυβέρνηση 251. Θα σας πω εγώ τι να κάνετε. Το λένε διάφοροι κύκλοι, και δημοσιογραφικοί και πολιτικοί. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Αυτό πάνω το πτώμα μου. Είναι ισόβιο. Αυτό γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Αυτό πάνω το πτώμα μου. Είναι ισόβιο. Πάνω από το πτώμα του Άδωνη, αν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε εξελίξεις σε όλα αυτά τα σενάρια που λέγονται, γράφονται. Θα μπλοκάρουν στον Άδωνη. Θα πάει μπροστά στο Μαξίμου, σαν την Ελένη Λουκά, που έχει πάει πολλές φορές. Okay. Και θα μπορεί και μαζί. Και θα ξαπλώσει κάτω και θα πει πάνω από το πτώμα μου: αγαπημένε, δεν πρόκειται να περάσεις. Εκεί ο Ζαχαρός του λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο, γράφεται, να είναι ο Δένδιας πρωθυπουργός. Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλη και δεν το δέχομαι. Δεν το συζητάω καθόλου. Δηλαδή, εγώ είμαι και βουλευτής τώρα. Δεν θέμα, μιλάω σου βουλευτής τώρα. Δεν το ψηφίζω. Τέρμα, δεν παίρνω. Δεν δίνω ψήφο πρωθυπουργό. Ακόμα και αν είναι άλλο από την Νέα Δημοκρατία. Δεν δίνω σε άλλο πρωθυπουργό. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία. Ακούω ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που επεξεργάζονται. Άλλοι. Ο Δένδιας. Έλα, ρωτάμε, δεν θα γίνει πρωθυπουργό θέση του Μητσοτάκη τώρα. Αυτό είναι και συγχωρητή στο Δένδια τώρα. Έλα, ρωτάμε, δεν θα γίνει πρωθυπουργό θέση του Μητσοτάκη τώρα. Αυτό είναι και συγχωρητή στο Δένδια τώρα. Αυτό, άμα ήμουν ο Δένδια, θα σου έπαιρνα τηλέφωνο κάνα παρέμβαση από αυτά που λες. Υπάρχει καμία περίπτωση αλλαγή ηγεσία εν κοινή, αυτό θα ήταν κοινοβουλευτικό και πολιτικό πραξικόπημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραίος τρόπος απάντησης. Και δείχνει και πόσο αγαπημένοι είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πάνω από το πτώμα του, λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό το βασικό και την εκτίμηση που τρέφει για τον Νίκο Δένδια. Το λένε διάφοροι κύκλοι, και δημοσιογραφικοί και πολιτικοί. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Αυτό πάνω από το πτώμα μου. Είναι ισόβιο. Αυτό πάνω από το πτώμα μου. Είναι ισόβιο. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, έτσι μπράβο, ευχαριστεί και ο άλλος. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.